Levi van Eck met het NOS-journaal. De Belastingdienst kan niet achterhalen welke informatie corrupte medewerkers opvragen voor criminelen. De computersystemen registreren namelijk niet welke informatie medewerkers opzoeken, schrijft NRC. Daardoor wordt onderzoek naar corruptie binnen de dienst bemoeilijkt. Bij de Belastingdienst werken 25.000 mensen, van wie er 10.000 toegang hebben tot gegevens die voor criminelen interessant zijn. Het probleem met de computersystemen kwam aan het licht nadat een belastingmedewerker werd gelinkt aan de groep rond crimineel Ridouan Taghi. In Venezuela zijn zeker 22 mensen omgekomen na een aardverschuiving. Tientallen mensen worden nog vermist. Door de aardverschuiving werden modder, stenen en bomen meegesleurd. Ooggetuigen zeggen dat ze maar enkele seconden hadden om zichzelf in veiligheid te brengen. Venezuela heeft de afgelopen weken te maken met zware regenval. Door noodweer kwamen eerder al 13 mensen om. In 11 van de 23 staten van Venezuela zijn overstromingen. De ANWB krijgt steeds meer meldingen van Nederlanders die in Frankrijk stilstaan zonder brandstof. Door stakingen bij raffinaderijen heeft het land te maken met brandstoftekorten. Bij zeker een derde van alle tankstations in Frankrijk is niet genoeg diesel, LPG of benzine beschikbaar. De ANWB adviseert mensen die toch door Frankrijk moeten reizen om in ieder geval hun tank aan de grens vol te gooien. Door de stakingen is de Franse brandstofproductie met zo'n 60% gedaald. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Groningen van zaterdagochtend staat inmiddels op meer dan 400. Zaterdagavond waren het er nog 191. Dat meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 3,1 en werd in een groot deel van de provincie gevoeld. De meeste schademeldingen komen uit Appingedam, Groningen en Delfzijl. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanmiddag valt er wat regen of motregen. Het wordt 15 tot 18 graden. Vanavond wordt het weer droger en zijn er opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is vandaag Wereld Daklozendag. Een goed moment om stil te staan bij alle Nederlanders die geen dak boven hun hoofd hebben. Hebben we deze groep wel goed in beeld? Nu de corona-noodopvang is gesloten, slapen steeds meer daklozen op straat. Het zijn er veel meer dan gedacht. Het aantal mensen dat geen eigen huis heeft en daarom soms zelfs op straat slaapt. Er zijn mensen die vinden het normaal. Die zeggen van ze kiezen er zelf voor om buiten te gaan slapen. Dat is echt niet zo. Niemand kiest ervoor om buiten te slapen. Dat is in Nederland niet romantisch. Zo'n 10 jaar geleden waren er bijna 18.000 daklozen in Nederland. Nu zijn dat er zeker 2 keer zoveel. Vroeg. Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van maandag 10 oktober. Waar staan we in de aanpak van dakloosheid in Nederland? Ik ga er een heel uur over praten met Esmee Wiegman. Zij is directeur van branchevereniging Valente. En Rob Geurtsen. Hij is vrijwilliger bij het daklozenkantoor. En hij weet hoe het is om dakloos te zijn. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. En voor de luisteraar... Goedemorgen. Goedemorgen. Voor de luisteraar goed om te weten. Niet alleen ik kan vragen aan deze gasten stellen deze ochtend. Dat kan jij ook doen. Heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. En dat kan je ook anoniem doen. Zet het er even bij, dan noem ik je naam straks niet. Maar eerst met Esmee, want het is vandaag Wereld Dakloze Dag. Waarom is het zo belangrijk om bij deze dag stil te staan vandaag? Nou, ik denk dat maar weinig mensen beseffen hoe ontzettend veel daklozen een land als Nederland kent. Om al niet eens na te denken over hoeveel mensen er in Europa dakloos zijn. En dan heb je het over het meest welvarende gedeelte van de wereld. En dat hier in Nederland nou zeker al zo'n 40.000 dakloze mensen zijn. En dat is dan nog echt een lage schatting. Want waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Jij zegt 40.000. Ja, klopt. Dat zijn dan cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, hebben opgeleverd. Ja. Waarbij het CBS ook zegt van let op, in dit aantal hebben we nog niet eens meegerekend dakloze ouderen of kinderen die dakloos zijn geraakt. Omdat de ouders dakloos zijn geraakt en eigenlijk ze met het hele gezin op zoek moeten naar een andere plek. Ja. En er zijn ook heel veel mensen die eigenlijk nog onder de radar blijven. Precies, want we hebben het nu over geregistreerde daklozen, ook die 40.000 die jij noemt. Het zijn er natuurlijk veel meer. Dat staat buiten kijf. Ja, zeker. Want er zijn ook bijvoorbeeld mensen die, die dakloos raken en die nog proberen om binnen het eigen netwerk tijdelijk een plek te vinden. Ja. Dat worden ook wel bankslapers genoemd. En dan heb je ook nog eens mensen die illegaal in Nederland verblijven en geen beroep kunnen doen op de opvangmogelijkheden. Ja, Rob, jij bent een ex-dakloze, hè? Ex-dakloze en thuisloze. En thuisloze. Dat is het mooie woord. Ja, je begint er meteen mee. Ik wilde dat straks vragen, maar we gaan het er meteen over hebben. Wat is het verschil tussen dakloze en thuisloze? Ja, dakloos, dan lig je buiten. Ja. Dus heb je letterlijk geen dak boven dan je hoofd. Heb je letterlijk geen dak boven je hoofd. En thuisloos is, dan slaap je ergens op de bank. Of je slaapt in een loods. Of je hebt op een andere manier de mogelijkheid om wel een dak boven je hoofd te hebben. Maar het is soms nog erger. Want dan ben je afhankelijk van anderen. Van de vriendelijkheid van anderen. De emotionele chantage of chantage op andere manieren. Heel veel mensen die ergens slapen moeten soms dingen doen die je beste vijanden niet zou toewensen. Ja, we gaan het straks uitgebreider hebben over hoe jij dakloos bent geworden en waar je het nu over hebt. Hoe gaat het nu met je? Prima. Ja? Ja, ik heb de massa dat ik 66 ben, dus ik heb een seniorenwoning. Groter dan de helft van de luisteraars. Ja. Het gaat prima nu. Je straalt helemaal. Want je bent ook vrijwilliger en daarvoor zit je hier ook natuurlijk. Hoe zet jij je nu in voor daklozen? Er is een daklozenkantoor geopend in Amsterdam. Dat heeft als doel dat mensen daar een plek hebben waar ze hun administratie kunnen doen. Kijk, als je thuisloos bent of dakloos bent, heb je nergens een plek waar je rustig werk kan doen. En mensen kunnen daar hun administratieve dingen doen met de instanties en hebben dan tegelijkertijd ondersteuning van deskundigen om daarbij te helpen. En wat voor administratieve dingen moet ik dan denken? Oh, sommige mensen moeten zich weer inschrijven of moeten een paspoort aanvragen bij een ambassade als je uit het buitenland bent. Of een woning zoeken. En dat is qua proces helemaal niet zo makkelijk, want je weet niet welke woningbouwverenigingen er door heel Nederland zijn. Bij welke woningbouwvereniging je makkelijk terecht kan of waar je helemaal geen kans hebt. En daar kunnen wij bij helpen. En heb je die stichting zelf opgezet? Nee, ik niet. Ik ben gewoon vrijwilliger. En wat kom je dan nu tegen daar? Hele trieste gevallen. Jonge vrouwen met een kind die op straat slapen. En als je dan navraagt, dan zijn dat er in Amsterdam, en dan zeg ik het nu voorzichtig, tientallen. En dat soort schrijnende gebeurtenissen kom je tegen. Je komt jonge Turkse, Marokkaanse mannen tegen die uit respect voor vrouw en kind het huis uitgaan op het moment dat de relatie niet meer is. En ze vergeten over hun eigen rechten na te denken. Slapen in een auto, verliezen hun baan daardoor, raken hun papieren kwijt, hebben geen inkomen. En die jongens komen makkelijker aan de zelfkant van de maatschappij terecht als een oude blanke man die het vroeger nog een beetje goed deed. Dus dat soort trieste ellende kom je eigenlijk wekelijks tegen. Dus zelfs binnen de daklozen is er een soort van hiërarchie van hoe erg het is om dakloos te zijn? Ja, en we hebben ook racisme onder daklozen. Want een verslaafde dakloze, dat is echt hopeloos. En als je niet verslaafd bent, dan ben je niet echt dakloos. Want zo erg heb je het dan nog niet. Het kan altijd erger. Het kan altijd erger, ja. Zit je te luisteren, heb je vragen voor een van mijn gasten, dan kun je die stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, Esmee, je zei net al, 40.000 mensen in Nederland zijn dakloos. Minimaal, moet ik zeggen. Dat zijn de geregistreerde gevallen. Hoe ziet dakloosheid er in Nederland uit? Ja, dat kan heel veel verschillende gezichten hebben. Daarnet werd al eventjes het onderscheid gemaakt tussen dakloosheid en thuisloosheid. Ja. Nou, ik zou eigenlijk gewoon de stelling aan willen gaan op het moment dat jij in een loods moet gaan slapen of een beroep moet doen op anderen, omdat je gewoon zelf geen huisvesting hebt. Nou, dan zou ik zeggen dat jij hebt dan misschien wel echt een dak, maar toch zou ik het wel echt dakloosheid willen benoemen. Omdat je gericht wil zijn dat mensen gewoon een eigen huis hebben, een eigen thuis hebben, gewoon een eigen dak. Maar dakloosheid kan echt heel veel verschillende gezichten hebben. Want daarnet noemde Rob het al. We hebben heel vaak nog een beetje zo'n bepaald beeld van zo'n dakloze iemand. Een man, minstens middelbare leeftijd, op een bankje. Maar dakloos heeft heel veel verschillende gezichten in Nederland. Ja. Het zijn jonge mensen die niet meer thuis kunnen blijven wonen en op straat terechtkomen. En gewoon geen passende huisvesting vinden. Het kunnen situaties zijn van mensen, ja, door echt zo'n enorm live event als een echtscheiding. Of door ontslag niet meer in een huis kunnen blijven. Dus dat zijn heel veel verschillende vormen. Het zijn ook wel mensen die bijvoorbeeld ergens tijdelijk beschermd hebben gewoond. Of net vrijkomen vanuit detentie. Mm-hmm. En geen huisvesting vinden. Dus het heeft heel veel verschillende gezichten. Ja. En ja, sommige mensen die kunnen het nog wat oplossen inderdaad. Bijvoorbeeld nog even verblijven in de auto. Hè. Dan is er nog wel gewoon een baan, een inkomen. Ja, want dat is blijven in de auto. Dat is de nieuwe vorm van dakloosheid. Hè? Dat zijn mensen die eigenlijk geen woning meer kunnen betalen. En die dan maar in hun auto gaan wonen. Ja, dat zijn ook echt wel een precieze aantallen. We weten het niet. Maar dat zijn inderdaad wel nieuwe signalen die we hebben gekregen. En dat mensen op die manier het poosje proberen uit te zingen. Bijvoorbeeld op hun werk of in de sportschool de mogelijkheid hebben om zich te douchen. Om op die manier een beetje verzorgd bij te blijven lopen. Maar het is natuurlijk geen doen om op zo'n manier te overleven. En wat zegt dat over Nederland? Dat er dus blijkbaar mensen zijn die wel een auto kunnen betalen, maar geen huis. En noodgedwongen op straat leven en wel een baan hebben ook eigenlijk. Nou, het laat in ieder geval zien dat we in Nederland te maken hebben met een gigantische wooncrisis. Ja. Dat er onvoldoende betaalbare huisvesting is. En ook dat het in Nederland ook ontzettend ingewikkeld is. Het feit ook al dat er initiatieven moeten zijn om mensen te helpen met de administratie. Dat betekent dat het gewoon het leven in Nederland ook ingewikkeld kan zijn. Wat je aan papieren romslomp allemaal voor elkaar moet hebben. Om je leven een beetje op de rit te hebben. Dat zijn denk ik een paar hele belangrijke dingen. En ik denk ook dat we een aantal jaren geleden in Nederland een paar maatregelen hebben genomen. Hè, een beetje met het idee van nou, we moeten fraude bestrijden. Maar bijvoorbeeld ook om een woning te delen met elkaar. Dat ook een hele ingewikkelde is. Ja, en dat versterkt de wooncrisis alleen maar. Ja, en jij zei net aan het begin van ons gesprek dat je eigenlijk geen verschil wilt tussen thuislozen en daklozen. Want in die end zijn eigenlijk alle mensen zonder een thuis eigenlijk dakloos. Tegelijkertijd is er ook een nieuwe term opgedoken, economisch daklozen. Kun je daar ons wat meer over vertellen? Ja, dan heb je het over de mensen die op zich misschien nog wel een inkomen hebben. Maar puur vanwege gebrek aan passende huisvesting of betaalbare huisvesting daardoor dakloos zijn geworden. Nou, dat kunnen dus echt mensen zijn die de huisvesting die ze hadden plotseling ook zijn kwijtgeraakt. Misschien hadden ze iets van een flexcontract of zo. Hadden ze ergens tijdelijk, konden ze misschien wat huren. Maar ook door relatieproblemen, dat ze daardoor op straat terecht zijn gekomen. Maar verder eigenlijk de rest van het leven nog aardig op de rit hebben. Maar het ontbreekt gewoon aan een huis. Gewoon geen huis, wel inkomen. Ja. En hoe kan je die mensen helpen dan? Nou ja, het allerbelangrijkste is dat er gewoon meer huisvesting beschikbaar komt voor mensen die op zoek zijn naar een huis. Ja. En omdat we allemaal weten dat je een huis ook niet van de een op de andere dag natuurlijk gebouwd hebt. Dat je op de korte termijn kijkt van hoe kun je zo snel mogelijk anders tijdelijke vormen van huisvesting realiseren. Of in ieder geval het delen van een woning ook beter mogelijk maken. Ja, precies. Want als we moeten gaan wachten tot alles gebouwd is, dan zitten we de komende 50 jaar nog met economisch daklozen, in ieder geval. Ja, zeker. Ja. Ja. Rob, wij gaan het zo meteen uitgebreid hebben over jouw leven als dakloze, maar ook hoe je nu inzet als vrijwilliger. Dat doen we niet zomaar, want het is vandaag een Werelddakloze Dag. En dat is voor Vroeg een goed moment om stil te staan bij alle Nederlanders die geen dak boven hun hoofd hebben. En om vooruit te blikken over hoe we dit probleem al dan niet kunnen oplossen. Ik praat er tot 6 uur over met Esmee Wiegman. Zij is directeur van de branchevereniging Valente. En met Rob Geurtsen, hij is vrijwilliger bij het daklozenkantoor. Maar eerst muziek. Begging and raining over your head, begging to deep over things unsaid, begging no water, begging no water. I'm leaving a last call for your heart, begging for so long, won't you come? Begging no water, begging no water. The night fell slowly on our glory, Ja, je hoorde Haven hier bij Radio 1 met Back in the Water. En goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Vroeg van maandag 10 oktober. En het is vandaag Wereld Dakloze Dag. Daarom praat ik tot 6 uur met Esmee Wiegman. Zij is directeur van branchevereniging Valente. En met Rob Geurtsen. Hij is vrijwilliger bij het daklozenkantoor. We gaan straks jullie vragen beantwoorden. Dus heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Maar eerst wil ik het over jouw leven hebben, Rob. En ik vond het zo leuk, want toen de muziek opstond, toen zei jij tegen mij, ja, eigenlijk mijn leven, hè, daar gaat het eigenlijk niet om. Maar ik denk dat jij, dat zei ik ook toen de muziek opstond, wel een heel goed voorbeeld bent van hoe je leven kan lopen. Ja, maar wat ik al eerder zei, ik ben 66 en ik ben blank en ik kan redelijk praten en ik heb geen accent. En dan ben je eigenlijk niet het. Dan ben je een makkelijk voorbeeld voor een dakloze, want dan snappen we het een beetje. Dus jij zegt, of dan vinden we hem acceptabel. Maar die Turks of Marokkaanse jongeren, of die Surinaamse vrouw die in de kelder woont met een kind, dat vinden we dan weer eng. Of wat vroeger de heroïne dakloze was, dat vinden we allemaal eng. En daarom, weet je, de term economische dakloosheid is ook een gevaarlijke, want het is een beleidsterm. Ja. Er is geen economisch dakloze. Want er is wat in het leven gebeurd, wat Esmee net zei, van een scheiding of wat dan ook. Dat heeft niks met economisch te maken. Nee, maar als jij zo je eigen kenmerken opnoemt, hè, witte man, middelbare leeftijd, kan goed praten, dan betekent dat ook dat die dakloosheid best wel dichtbij is. Dat dus iedereen kan overkomen. Ja. Dat je daarvoor niet paspoortloos in een land hoeft te zitten. Dat je daarvoor niet de taal niet hoeft kunnen te spreken. Klopt. Maar dat zelfs als je de taal goed spreekt, de wegen kent in de maatschappij, je toch dakloos kan worden. Als je te goed gelovig bent in de toekomst en denkt, dat red ik allemaal wel en dat vertellen we elkaar allemaal, iedereen kan goed voor zichzelf zorgen, dan bereid je je niet voor, ook als je getrouwd bent of samenwoont, van wat gebeurt er eigenlijk als je uit elkaar gaat? En kunnen we het dan heel houden? Of gaat één van ons tweeën de straat op? Ja, want wat is er bij jou gebeurd? Ja, zeg het maar. Ooit hebben we in een krantartikel maar gezegd van, ik ben in 96 en heb een overval gehad. En wat kunststof en wat staal in mijn gezicht. Maar het is altijd een reeks van beslissingen. Een reeks van pech. En een reeks van verkeerde keuzes maken. En dan op een bepaald moment is er één factor waardoor je het niet meer red, of dat je letterlijk dakloos bent, of Ik ben ooit uitgeschreven door de bewoner waar ik een bovenverdieping huurde. En dat ontdekte ik pas een jaar later. Maar dan... was dat die druppel? Nee, dat was niet de druppel. Maar... Wat was bij jou de druppel? Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen flauw idee. Het was gewoon een opeenstapeling van dingetjes. Ja, en dat gaat dingen. In de loop der jaren wordt het steeds een stapje erger. En wat voor dingen zijn dat dan? Is dat dus één een overval? Waar je dus werkverliezen. Relatie. Je richt de een kan zich in een relatie overeind houden en de ander richt zich helemaal op de relatie en verliest zichzelf of zijn eigen belang uit dat oog. Werk. Financiën. En dan, wanneer heb jij je gerealiseerd, ik ben dakloos? Nee, dat weet ik niet meer. Dat weet je niet meer? Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat ik me gerealiseerd heb, nu wil ik eruit. En toen dacht ik, wow, dit kan ik niet meer improviseren. En dat was vorig jaar. Corona was een beetje voorbij. En toen dacht ik, ja, maar dat wat vroeger allemaal soepel ging. Een baantje hier, een baantje daar. Gewoon een plek om te slapen of wat dan ook. Dat ging ineens helemaal niet meer. En toen dacht ik, nou, nu moet ik eruit. Maar was jij dan iemand die bij iedereen een beetje kon slapen af en toe? Of heb je ook echt buiten geslapen? Nee, ik heb echt buiten geslapen, ja. Ja. En in de trein die rondrijdt in Amsterdam, of in Nederland. Die maakt zo'n rondje. En dan stap je uit en dan stap je weer in. Dat zijn dus een van de trucjes, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Ja, nee, het is geen trucje, want het is verschrikkelijk. Ja. En hoe kom je daar dan uit? Want jij denkt op een gegeven moment, ik zit in een soort van loop. Ik moet hieruit. En dan? Ik had geen flauw idee hoe ik eruit moest komen. Maar de enige wat ik bedacht van, oh, ik moet iemand vragen. Dat was in dit geval mijn zus, want die is slim in dat soort dingen. Maar ik dacht ook, ja, dan moet ik wel een goed verhaal hebben. Dus ik verzon de prachtige zin, ik wil stabiel en emotioneel veilig oud worden. En dat paste ook bij mij. En dat is een beetje mijn drijfveer geworden. En dat, ja, en daarna is het gaan lopen. En dan? Want wat gebeurt er dan? Ja, die zei van, nou, dan moet je het systeem in, dan moet je je gaan inschrijven. En zo. Ik zei, ja, maar dat gaat niet, want dan komt er allemaal shit op me af. Misschien heb ik wel heel veel schulden. Maar ja, dat moet toch. En ja, dan zoek je een instantie die je kan helpen. En je weet dat bijna elke instantie niet te vertrouwen is. Of het nou een buurtteam is, of de sociale... Maar weet je dat of denk je dat? Nee, dat weten we toch allemaal door de toeslagenaffaire. En bij de overheid hoef je ook niet aan te komen, want je bent fraudeur, zeg maar als principe. Dus ik kwam de dakloze vakbond tegen. Want het woordje vakbond dacht ik, yes, belangenvertegenwoordiging. Daar kan ik in ieder geval me veilig weten dat mijn belang vertegenwoordigd wordt. En toen is het balletje gaan rollen. En dan krijg je ineens een huis. Nee, dan gaan ze eerst van, oké, dan moet je je nu inschrijven. We moeten zorgen dat je een uitkering krijgt. We moeten dit regelen, die papieren regelen. Maar dan durf je ik durfde de instanties binnen te gaan en de confrontatie aan te gaan. Omdat je wist, je gaat fouten maken, hè, als burger. Want je beantwoordt de vragen nooit goed. Maar zij kunnen het corrigeren. Bij die dakloze vakbond en bij de straatjuristen in Amsterdam zijn er altijd mensen die dan helpen van, oh, dan gaan we mee. Of, oh, dit hebben we fout gedaan. Wij dienen wel een klacht in of een bezwaar. Of we bellen even en dan kunnen we dat corrigeren. En dan wordt het ineens luchtiger. Dus waar de ene mens wegblijft van de instanties en de ander het heel makkelijk doet, zijn er heel veel mensen die natuurlijk niks met die instanties of de overheid te maken willen hebben. Dat hebben we ook met elkaar gecreëerd als negatief beeld. Ja. En ik heb de mazzel dat ik die ondersteuning had. En dan durf je het en dan kan het ook. En wat is dan die eerste stap die zij met jou zetten, behalve die uitkering aanvragen? Nee, dat was de eerste stap. Dat was de eerste stap. In Amsterdam naar de instantie gaan voor de uitkering en het inschrijven. Je moet ingeschreven staan. En dat stond je ook niet toen je dakloos nee, was? Nee. Hoe was het voor jou? En het is natuurlijk een hele haast onmenselijke vraag, want ik weet het antwoord eigenlijk al. Maar hoe was het om dakloos te zijn? Misschien helemaal niet erg. Want je leeft op dat moment. Soms is het heel erg. Maar een voorbeeld te noemen, wat de luisteraar allemaal zal herkennen. Ja, niet iedereen breekt zijn rib. Ik ben 3 weken geleden van mijn fiets gevallen en mijn 4 ribben gebroken. En dan ben je gewoon 2 dagen heel klein. En toen voelde ik me als op de rotste momenten van dak- en thuisloosheid. Dus als je gewoon zwaar gewond bent, toen voelde ik me zoals dakloos en thuisloosheid was op sommige momenten. Door de chantage van mensen of door de omstandigheden. Naar chantage van mensen, dat noemde je eerder ook al. Ja, emotionele chantage. Als je ergens aan het logeren bent op de bank of wat dan ook, of op een bed of op een kamer of wat dan ook, dan worden altijd eisen aan je gesteld. En je wilt het niet weten wat je bij het daklozenkantoor of bij het stoelenproject in Amsterdam hoort van mensen die ergens mogen slapen. Wat ze moeten doen ervoor. Wil ik eigenlijk wel horen. Nou ja, dat gaat van seks tot dat ze geld moeten leveren. Of drugs handelen of andere half criminele handelingen. Mensen worden echt misbruikt in dat soort omstandigheden. En zelfs goedwillende, nette burgers misbruiken anderen die waarvan ze denken dat ze ze helpen. Want dan vinden ze toch dat er eisen gesteld mogen worden. En die gaan van het emotionele tot het financiële. Ja. Esmé, we hadden het net ook al even over dakloosheid en thuisloosheid en economisch daklozen. Dus Rob laat ook horen, het probleem is gigantisch. Hoe ziet ons daklozenbeleid er eigenlijk uit in Nederland? Ik ben echt onder de indruk ook van het verhaal van Rob. En tegelijkertijd denk ik, ja, dit is ook één van de verhalen. Zo ziet dakloosheid eruit. En hij laat ook al wel wat zien hoe het systeem eruit ziet. Namelijk uiteindelijk, in een situatie waarin mensen dan helemaal verstrikt raken, dan is er gewoon hulp nodig om eruit te komen. Want het is ook zo ingewikkeld dat het jezelf eigenlijk ook niet lukt. Ja, en wat we dan in Nederland hebben, dat is opvang voor dakloze mensen. Waar mensen zich kunnen melden. En waar dan ook begeleiding geboden kan worden om de basis weer voor elkaar te gaan krijgen. Ja, er zijn ook de andere organisaties ook voor, zoals Rob die ook noemt, en waar hij nu zelf ook vrijwilliger is. Zo ziet het eruit om die stappen te gaan zetten. En soms blijkt ook wel in de opvang dat er meer hulp nodig is dan alleen de basis op orde. En maar kan er ook sprake zijn van psychische problemen of verslavingsproblemen. En dat daar ook ondersteuning bij nodig is. Ja, maar dit is allemaal heel theoretisch. Maar in de praktijk blijkt het allemaal niet echt te werken. Of echt niet te werken eigenlijk. Nee, en dat heeft ook weer verschillende oorzaken. Ik vind het zo mooi hoe Rob het ook omschrijft. Van hoe kom je in een situatie terecht? Mensen komen eerst ook in een soort overlevingsstand. En dan ben je zelf bezig ook in allerlei tijdelijke constructies om te overleven. Om ergens te kunnen slapen. En het moment dat je dan hulp gaat zoeken, dan ben je eigenlijk al een heel eind weg. Is het hoe het systeem werkt? Maar hoe werkt dakloosheid ook bij mensen zelf? Hoe het je raakt en hoe het je in een overlevingsstand brengt? Waardoor ook problemen zich kunnen opstapelen. Ja. Dat zijn eigenlijk twee dingen die spelen. Dus we hebben en een ingewikkeld systeem. En we hebben te maken met onvoldoende betaalbare huisvesting. En we hebben te maken met hoe werkt het bij mensen? Wat gebeurt er in je hoofd, in je hele leven, op het moment dat jij op straat komt te staan en de weg moet zien te vinden? Rob, jij stak net heel braaf je vinger op, maar je mag gewoon er doorheen praten. Oké. Nou, kijk, we hebben natuurlijk dure opvangtrajecten. En stiekem ben ik het wel met je eens. Ik weet niet of dat altijd helpt. Maar goed, dat is een heel ander vraagstuk. Bij dakloosheid of thuisloosheid is eigenlijk belangrijk, zorg voor een dak en ondersteuning. Ondersteuning is soms gewoon heel simpel het administratieve. Hoe kom je die systemen, hoe kom je de overheidsprocedures door en welke regelingen zijn er allemaal? Want zelfs de ambtenaar die je helpt, die weet het niet. Die moet googelen om zijn eigen werksinstructies te vinden. Dus je hebt deskundigen nodig die je ondersteunen, niet omdat je debiel bent, maar gewoon omdat je het niet weet. Als je een tuin wil laten inrichten en je hebt er zelf geen gevoel voor, vraag je een vriendin die er wel wat van weet. Of vraag je een deskundige en daar betaal je voor. Nou, dat heb je met thuisloosheid of dreigende thuisloosheid. Als je in een scheiding terechtkomt of ziek wordt of een baan verliest, is dat eigenlijk net zo. Zorg dat er deskundige ondersteuning is, onafhankelijk van de overheid. En dat doet bijvoorbeeld de Straatalliantie in Amsterdam met het daklozenkantoor. Ja. Dus verlies je je baan, niet denken van, oh, ik ga toch niet naar het daklozenkantoor? Ja, wel doen, want we kunnen helpen dat het niet erger wordt. Duidelijk. We gaan naar de luisteraars vragen. Vroege vragen. Ja, luisteraars kunnen vragen insturen via de NPO Radio 1-app. Dat is helemaal gratis. En mocht je dat anoniem willen doen, dan kan dat ook. Zet het er even bij, dan noem ik je naam zo meteen niet. Erik die zegt, of die vraagt... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we schaamte rondom het onderwerp daklozen weghalen? Zouden we dat vanuit de maatschappij beter moeten uitdragen? Rob? Dat moet meneer Erik zelf doen. Het is, ik denk echt dat het wij-zij-probleem gigantisch is. Daar zitten we allemaal in, op welk niveau dan ook. Iemand die afwijkt van hoe wij denken en hoe we ons voelen... of die er anders uitziet, of het nou huidskleur is of gedrag... dat vinden we vreemd en die kan nooit zo goed zijn. Wat dat betreft zijn we echt geweldige discriminerende mensen... en goede racisten. En iets wat anders is, dat vinden we negatief. En het, weet je, daar moet je overheen. En dat niet accepteren van anderen leidt bij de zwakkeren tot schaamte. Had jij gevoelens van schaamte? Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik wist wel wat ik niet moest vertellen. En wat waren dan dingen die je niet moest vertellen? Ja, dat je eigenlijk gewoon thuisloos bent, dakloos bent. Klinkt als schaamte. Ja. Oké, schaamte. Ja, maar niet zo bewust. Diana Kort die vraagt ook een vraag voor jou, Rob. Wat zou de drempel om hulp te verlagen verkleinen? Ja, weet je, in Nederland kun je inderdaad zeggen... we hebben met elkaar sinds de 90 jaren gezegd... er is fraude en de burger wordt zo gezien. Maar het is waarschijnlijk een illusie om te denken... dat we in Nederland de komende 30 jaar dat nog om kunnen draaien. Dat we een overheid willen creëren die uitgaat van een betrouwbare burger. Maar in elk subsidiesysteem moet je rekening houden met fraude. En dat moet helemaal niet erg zijn. Dat moet je gewoon willen accepteren. Dat hoort bij. Maar er zijn nu minimaal 40.000 daklozen in Nederland. Ja. Die willen daaruit. Zelden is dat vrijwillig. Hoe zorgen ervoor, wat zou hen helpen om die stap naar hulp te nemen, te verkleinen? Nou, geacht Nederland, stop met stemmen op alle partijen... die rechtser zijn dan D66. Esmee, hoe luister jij naar? Ja, ik herken ook die schaamte heel sterk. En natuurlijk, het heeft te maken met beleid... maar het heeft ook echt met iets onderliggends te maken... waardoor dat stigma ontstaat. Dat is gewoon het oordeel van mensen. Ja. En het oordeel van mensen is, als jij dakloos raakt... dan heb jij gewoon iets fout gedaan. En dan ben jij gewoon heel erg dom geweest. Want succes, hoe bereik je succes? Nou, door hard te werken. Dat wordt beloond met succes. Ja, en als je dakloos raakt, dan ben je gewoon dom geweest. Dan heb jij... Dan het onderliggende oordeel is, dan heb jij niet hard gewerkt. Dan heb je niet je best gedaan. Dan heb je stomme dingen gedaan. Ja, en dat zit heel erg diep. Dus wat je ook stemt aan partijen... ik denk dat het zeker helpt ook als er veel sociaal gestemd wordt... en dat veel meer in ons land er is. Maar dat onderliggende oordeel, ik denk dat dat nog veel erger is. Dus daar ligt eigenlijk niet iets bij de daklozen zelf... maar echt bij de maatschappij? Ja, zeker. En ja. Helpt zo'n dus dag... Die... Sorry, ga je gang. Ja, zo'n dag als vandaag, dat helpt natuurlijk heel erg. Gewoon met acties, die bewustwording. Alleen al bewustwording, ik zou ontzettend blij zijn... als aan het eind van deze dag, of als morgenochtend mensen wakker worden in het besef... het kan elk mens overkomen. Het kan ook mij overkomen. Op het moment dat even een aantal dingen in mijn leven nu niet goed gaan... wat ik gewoon op dit moment nog niet kan overzien. Maar het kan ook mij overkomen. Ja. Maar laten we dan inbreken in Op 1 vanavond. Diana Kort stelt ook een hele mooie vraag. Hoe zou het probleem preventief aangepakt kunnen worden, Esmee? Nou, het begint denk ik echt met signalering. Op het moment dat bijvoorbeeld... Dat weten we dat nu steeds meer gezinnen ook wel in de financiële problemen komen... maar het is heel erg belangrijk op het moment dat bijvoorbeeld een woningcorporatie signaleert... Hey, de huur is nu een keer een maand of zelfs twee maanden niet betaald. Om dan te gaan kijken van wat is er aan de hand en welke hulp is nodig. Maar ik denk een hele belangrijke stap is dat we gewoon voorkomen dat mensen dakloos raken. Ja. Dus uit huiszettingen dat niet aan de orde is. Maar jij bedoelt dus niet voorkomen dat mensen dakloos worden... als in we gaan ze helpen, we gaan huizen bouwen... we gaan financiële hulp bieden. Maar letterlijk in de praktische zin mensen niet uit hun huis zetten. Ja, precies. Ik denk dat dat al een hele belangrijke stap is van voorkom dakloosheid door dit te doen. Ja, en verder is het natuurlijk ontzettend belangrijk om op hele korte termijn te voorzien in voldoende huisvesting. Want we hebben gewoon simpelweg te maken met een groot tekort aan betaalbare huisvesting. En ook door het hele woonbeleid van de afgelopen zeg maar tientallen jaren is dat ook alleen maar groter geworden. In de afgelopen jaren hebben heel veel woningcorporaties een deel van hun woningvoorraad ook moeten verkopen. Ja. Om eigenlijk ook financieel het hele concept van huurwoningen ook rond te maken. Ja, dus er zijn veel minder betaalbare huizen beschikbaar gekomen. Ja, dus we moeten het ook niet gek vinden dat dat de situatie nu zo is ontstaan. En ondertussen is als gevolg van de hele marktwerking zijn de prijzen alleen maar opgelopen, zowel van koopwoningen, maar ook van de particuliere huurwoningen. Maar denk je dat als er genoeg huizen zijn, dat het probleem van dakloosheid dan in één klap is opgelost? Nou, ik denk dat we altijd te maken zullen hebben dat er een bepaalde groep toch dakloos raakt. Hè? Want dan, juist omdat de situatie zo kan zijn, je hebt huisvesting, maar door opeens een aantal belangrijke live events is de situatie anders. Ja. Maar daarom denk ik dat het antwoord wel moet zijn op dakloosheid voorzie in voldoende huisvesting. Ja. En niet van, we moeten de opvang gaan uitbreiden. Maar ik denk dat we altijd een bepaalde vorm van opvang moeten bieden aan mensen die toch door een crisissituatie tijdelijk geen dak boven het hoofd hebben. Ja. Maar dan wel een opvang die gericht is op zo kort mogelijk verblijf. Want een huis, dat is gewoon het beste. Ja, Rob? Ja, maar het is natuurlijk een beetje een rare discussie die we nu hebben. Want we zeggen in de grondwet dat de overheid moet zorgen voor dat de mensen onderdak hebben of huisvesting. En we hebben een Lissabon-verklaring ondertekend, waarbij we zeggen, we moeten af van de dakloosheid. Het is echt het systeem van te lage salarissen, te hoge woonkosten, te weinig bouwen, geloven in de economische kracht van de individuele burger en niet zien dat burgers samen, of ze nou samen een woningbouwvereniging starten of de overheid sterk maken als de overheid als zijnde van de burger, dat zijn we helemaal vergeten. En ik denk dat het een echt fundamenteel politiek probleem is. Ja, ik krijg een hele leuke vraag, of een hele goede vraag moet ik zeggen, van Dick Smeijers. Als dakloze, wat zijn praktische goederen die je nodig zou kunnen hebben en wilt ontvangen? Oh, dat is een geweldige vraag. Ik geef een voorbeeld. Ik liep ooit in, voordat ik zelf dakloos, thuisloos was, in Berlijn. En daar kwam een man naar me toe, een net uitziende man, zoiets als ik toen. En die vroeg aan mij geld. En toen dacht ik, ja, maar jij drinkt dat toch? Jij gaat drinken, ik ga geen geld geven. Ik denk dat je moet geven wat iemand vraagt. Of dat nou geld is en of die dat aan een stikkie gebruikt of aan misschien te veel drank. Maar het recht van de vrijheid van keuze geldt ook voor de daklozen en voor de thuislozen. Dat wat een rijke man heeft of een rijke vrouw heeft, het recht van vrije keuze geldt ook voor de... Ja. En dus welke goederen, dat is zo persoonlijk, dat weet je niet. Nee, maar stel, ik denk dat Dick zegt, ik wil graag ergens spullen brengen. Zo lees ik het. Ja. Stel dat je spullen gaat kopen voor daklozen. Wat kan je dan kopen? Ik zou niet kopen. Ik zou naar de instanties gaan die daarvoor zorgen. In je eigen gemeente en vraag, wat heb je nodig? Wat kan ik doen? Ja. En dan vaak, geloof me, dan zijn niet de spulletjes nodig. Want er is zoveel tweedehandse zooi overal voor een paar euro te verkrijgen. Maar je persoonlijke inzet en betrokkenheid is veel belangrijker, want daarmee overbrug je de schaamte. Ja, ik praat nog tot 6 uur door met Esmee Wiegman. Zij is directeur van branchevereniging Valente en met Rob Geurtsen. Hij is vrijwilliger bij het daklozenkantoor. Heb je vragen voor ze, dan kun je ze stellen via de NPO Radio 1-app. Maar eerst de muziek. That's my stuff, yes, if I bought it, please don't touch, and keep talking that mess, that's fine, but could you walk and talk at the same time, then it's my name, it's on that bag, to remove your bag, let me call you a cab, standing in the front yard, telling me how I'm such a fool, talking about how I'll never ever find a man like you, you got me to stay. You must not know about me, you must not know about me. bet you thought that I didn't know. What did you think I was putting you out for? Because you was untrue. Ja, je hoorde Beyoncé met Irreplaceable hier bij Radio 1. En dit is Vroeg van maandag 10 oktober. We hebben het vandaag over dakloosheid in Nederland. Want het is vandaag Werelddaklozendag. En ik spreek vandaag met Esmee Wiegman. Zij is directeur van branchevereniging Valente en Rob Geurtsen. Hij is vrijwilliger bij het daklozenkantoor. We hebben er de eerste 40 minuten al gehad over... Zeg dat goed? Ja, de eerste 40 minuten hebben we het al gehad over... hoe je nou dakloos raakt, hoe je daklozen kunt helpen... welke problemen of welke oplossingen al dan niet werken. Je kunt het hele programma terugluisteren als podcast vanaf een uur of acht. Maar eerst, Esmee, wil ik het met jou nog even hebben over de Lissabon-verklaring... die Rob net al even aanhaalde. Die is in 2021 door de Europese Commissie ondertekend. En daarin staat dat alle lidstaten beloven om dakloosheid te beëindigen. Nou hebben wij het aan het begin van de uitzending ook gehad over het aantal daklozen. Dat zijn er minimaal 40.000. Hoe gaat dit samen? Ik krijg een soort van error. Ja, dit is een enorme ambitie natuurlijk. Ik ben er wel ontzettend blij mee. Dat gewoon heel fel en heel concreet zo is opgeschreven. Er moet gewoon een einde komen aan dakloosheid in 2030. Nou goed, het is nu 2022, dus we hebben 8 jaar de tijd. Dus dat betekent gewoon knetterhard werken om deze doelstelling te gaan behalen. En om deze doelstelling ook echt te gaan behalen van... Ja, dakloosheid los je niet op met nog meer opvang... maar dakloosheid los je op met het bieden van huisvesting aan mensen die dakloos zijn. Wat gebeurt er als we dat target niet halen? Dan blijven we natuurlijk echt met het probleem zitten. En dat zou echt verschrikkelijk zijn. Want huisvesting, het hebben van huisvesting, dat is een van de mensenrechten. Ja. Hier hebben mensen simpelweg recht op. En dat zou betekenen dat we daar als Nederland niet in voldoen. Maar is dat het? Dus als we de doelstelling niet halen in 2030... dan hebben de mensen die dakloos zijn pech? Ja, daar komt het natuurlijk wel op neer. Hè. Dus daarom is het zo ontzettend belangrijk om te zeggen... we nemen deze verklaring serieus. En we nemen deze ambitie serieus. Gewoon dakloosheid moet de wereld uit. Dat zijn we aan onszelf verplicht als welvarend land. En dat zijn we vooral verplicht aan al die mensen die op dit moment dakloos zijn. Ja. Dus dit kan niet een vrijblijvend iets zijn. Dat we zeggen, nou, het staat weer interessant, we hebben een handtekening gezet en verder blijft alles zoals het was. Dit moet gewoon tot acties gaan leiden. Maar het is wel vrijblijvend, want er zijn geen sancties. En het merendeel van de bevolking vindt het helemaal niet relevant. Nou, dat laatste kun je niet staven, dat moet ik wel zeggen. Nou ja, maar we stemmen op partijen die er niets aan doen dat er genoeg woningbouw is. Die lage minimumlonen prima vinden. Ja. Maar eens mee, want deze verklaring is ondertekend. Maar de plannen, die zijn nog niet gemaakt. Hè? Die worden nu pas uitgewerkt. Ja, op dit moment worden er nieuwe plannen ontwikkeld door het kabinet, wat we nu natuurlijk dit jaar hebben gekregen. Het is niet zo dat we helemaal bij niks beginnen, want ook in de vorige kabinetsperiode is er een impuls gegeven om dakloosheid te gaan bestrijden. Dus toen zijn er al verschillende acties in gang gezet. Dus het loopt wel. Maar het is wel iets van de afgelopen jaren dat het echt weer in de belangstelling staat. Want ik heb me echt verbaasd over de periode daarvoor. Dat dakloosheid toen aan het groeien was. En dat er toen eigenlijk geen aandacht aan is geweest. Maar we hebben nog wel een flinke inhaalslag te maken. En ik hoop ook de plannen die nu ontwikkeld worden, dat die echt ook aansluiten op wat de afgelopen jaren in gang is gezet. En dat we flink gaan doorpakken. En niet te lang in die plantfase blijven hangen. Ja, dat ben ik benieuwd naar. Er wordt ook wel eens geëxperimenteerd om dak- en thuislozen aardig wat geld te geven. Omdat ze zeggen dat dat effectiever is dan allerlei andere soorten hulp. Hoe kijk jij ernaar, Esmee? Ja, ik weet dat in de afgelopen jaren in ieder geval ook onder jongeren, onder jongvolwassenen, ook hiermee is geëxperimenteerd. Mm-hmm. En dat heel succesvol is geweest. Maar ik denk dat dit ook een van die dingen is, als je het hebt over preventie van dakloosheid, dat een hele belangrijke is. Want op het moment dat jouw inkomen gewoon maandelijks gewoon veel, veel te laag is, waardoor je überhaupt niet in je onderhoud kunt voorzien, ja, dat is gewoon vragen om problemen. En op het moment dat je een fatsoenlijk inkomen hebt, gewoon waarmee je huisvesting kunt betalen en in je eigen onderhoud kunt voorzien, ja, dan ligt er gewoon een basis om verder te kunnen gaan. En dat maakt ook, hè, op het moment dat mensen voldoende financiële middelen hebben, dat er ook ruimte in het hoofd is om aan andere dingen te werken. Om te zeggen, nou, ik ben bezig met mijn werk, ik doe een opleiding, ik zet nieuwe stappen in mijn leven. En dat ze niet alleen maar bezig zijn met overleven, van hoe zorg ik er vandaag voor dat ik weer eten heb, en dat ik ergens weer een dak boven mijn hoofd heb om te kunnen slapen. Hm. Waardoor er geen ruimte is om aan andere dingen te werken. Ja, want we weten dat armoede, hè, of eigenlijk financiële problemen, ook hersencapaciteit inneemt. Dus dat je letterlijk geen ruimte meer hebt in je hoofd om na te denken over die lange termijn. En jij zegt dus eigenlijk, als je in ieder geval een beetje geld geeft, dan is die zorgen, die zijn dan weggenomen. En dan komt de ruimte vrij om bijvoorbeeld na te denken over een baan of over een toekomst. Ja, zeker. Ja. Ja, en het is ook armoede, dat is ook echt een van de hele belangrijke stressfactoren waar mensen mee te maken hebben. Nou, op het moment dat je gewoon helemaal stijf staat van de stress, ja, word je natuurlijk enorm belemmerd in je hele functioneren. Ja, Rob, jij wilde ook wat zeggen. Dit is wat ik wilde zeggen. Ondersteunen bij de administratieve zaken en geld stoppen of alle middelen aanwenden om de stress bij de betrokken personen te verminderen. Neem maar het simpele voorbeeld. Als je in een scheiding ligt, moet je gaan verhuizen. Sommige mensen moeten dan een hele andere gemeente gewerken, andere banen. Moet je voorstellen welke stress er is op het moment van een scheiding, inclusief als er een gezin is. En dan moet je beslissingen nemen die bepalend zijn voor de rest van je leven. Dat is gewoon niet slim. Op het moment van stress kun je dat soort beslissingen niet nemen. Stressreductie is de helft van het succes. Ja. We hebben het eerder in deze uitzending ook gehad over signalen die je kunt zien wanneer iemand richting dakloosheid gaat, of in ieder geval moeilijk heeft. Dat werd even aangestipt. En Smee, hoe kunnen we dakloosheid voor zijn? Hoe kunnen we signalen van mensen om ons heen herkennen? Ja, nee, het begint met oog voor elkaar. Ik noemde eerder in deze uitzending al eventjes bijvoorbeeld een rol van woningcorporaties. Die kunnen gaan signaleren wat als er huurachterstanden ontstaan. Wat is er aan de hand? Welke hulp is eventueel nodig? Maar ik denk ook, mensen die nu gewoon luisteren, hebben oog voor elkaar. Dus op het moment dat jij in je familie- en vriendenkring bijvoorbeeld signalen krijgt van iemand bij wie het thuis niet zo lekker gaat, een relatiebreuk dreigt of een echtscheiding, om dan ook wel te vragen van, hey, hoe gaan jullie dit doen? En lukt het om voor jullie allebei dan ook huisvesting te vinden? En mensen dan ook wat verder op weg te gaan helpen? En echt blijf weg van oordeel. Ik denk dat dat een hele belangrijke basishouding is in het signaleren en omzien naar elkaar. Dus niet wijzen met dat vingertje, maar helpen waar nodig, waar kan. Ja, zeker. Ja. Ja. Jullie helpen met Valente allerlei mensen ook. Wat zijn de schrijnendste gevallen die je nu recentelijk tegenkomt? Ik vind het meest schrijnend, hè, want eventjes voor de goede orde, we zijn een branchevereniging, ja. Dus organisaties die maatschappelijke opvang bieden en mensen dus begeleiden bij dakloosheid, die zijn lid van Valente. Maar ik vind de meest schrijnende situaties toch echt wel de situaties waar kinderen ook de dupe zijn. En in een opvanginstelling terechtkomen of inderdaad met een moeder op straat bivakkeren. Geen stabiele basis hebben, bijvoorbeeld misschien ook wel op een vakantiepark moeten gaan verblijven. En van het ene adres naar het andere adres moeten hoppen, omdat er gewoon geen stabiele huisvesting, een veilige huisvesting is. En hebben we iets in Nederland als voorrang voor kinderen? Nee, de aandacht voor kinderen in de opvang groeit wel. Ja. Het is ook heel erg mooi dat er bijvoorbeeld wel acties zijn. Ook bijvoorbeeld vanuit zo'n goede doelorganisatie als Kinderpostzegels. Dat zou ik zeggen van, hey, hier moeten we aandacht voor hebben. Maar eigenlijk denk ik van ja, die aandacht voor kinderen, die moeten we niet overlaten aan een goede doelorganisatie. Dit zou je gewoon in de basis gewoon op orde moeten hebben. Dat je echt ook zegt, niet alleen we maken een einde aan dakloosheid, maar je wil ook gewoon geen kinderen in de opvang hebben. Nou, in Amsterdam was het tot voor kort mogelijk dat je als ouders of ouder met een kind niet op straat kwam. Maar de dames en heren politici van toch een redelijk links college hebben het nu zover verpest eigenlijk, dat er geen plek meer te vinden is voor een moeder met een kind of een gezin met een kinderen. En dat die dus letterlijk op straat komen. Je gaat naar de GGD, je gaat naar andere clubs en organisaties om te kijken of er een plekje is voor een nacht desnoods. Je probeert nog een beetje verleidelijk, liefdevol te chanteren naar de familie van geef ze nou toch een plekje. En de gemeente heeft gewoon niet genoeg plekken meer en weigert daar geld voor vrij te maken. En dan komen er dus echt moeders met kinderen op straat. Dat is wat wij nu in Nederland blijkbaar acceptabel vinden op beleidsniveau. Ja, ik vind het interessant dat je dit zegt. We hadden het er net ook al even over toen de muziek opstond. Toen het corona was, toen kreeg iedereen een plek in Nederland. En toen kon iedereen ineens binnen slapen. Nu zeg jij duidelijk van er zijn te weinig plekken om iedereen op te vangen. Esmee, wat is er gebeurd met de plekken die we hadden gecreëerd voor deze mensen? Ja, in coronatijd toen is er echt op hele korte termijn extra opvang georganiseerd. Maar dat was echt op tijdelijke locaties. En denk dan aan mogelijkheden bijvoorbeeld van sporthallen die niet gebruikt werden. Hè, omdat natuurlijk dat allemaal stil werd gelegd. En dat sporthallen werden ingericht. Of andere locaties waar normaal gesproken allerlei bedrijvigheid zou zijn. Maar door corona iedereen thuis dat omgebouwd kon worden tot een opvanglocatie. Daar is ook extra geld naartoe gegaan door het Rijk en door gemeenten. Mm-hmm. Maar ja, corona is voorbij en de opvang is gestopt. Dat heeft wel twee kanten, denk ik. Want door die coronatijd en doordat voor iedereen plek was, zijn er wel meer mensen in beeld gekomen die dakloos waren. En konden ook meer mensen geholpen worden om vanuit die tijdelijke opvanglocatie toch een goede vervolgstap te maken naar passende huisvesting. Maar er zijn ook echt mensen die weer teruggekeerd zijn naar de straat. Die bijvoorbeeld ook niet in aanmerking kwamen voor verdere hulp. Omdat ze illegaal in Nederland waren. En het vervolgens dus ook weer zelf moesten gaan uitzoeken. Dus als je illegaal bent in Nederland, dat is misschien ook nog dat is zeker nog een goed punt. Als je illegaal bent in Nederland, dan heb je dus officieel geen recht op hulp hier. Ja, dan kun je geen gebruik maken van de opvangvoorzieningen. Ja, en waar kun je wel terecht als je illegaal bent in Nederland? Ja, misschien weet Rob daar meer ook over te zeggen. Omdat hij veel beter thuis is volgens mij in alle administratieve wegen die mensen persoonlijk hebben te bewandelen. Ik weet wel dat er zo noemen we dat, in jargon, een loket is. Waar bijvoorbeeld Europese arbeidsmigranten aan kunnen kloppen voor hulp. Omdat die ook vaak in constructies terecht zijn gekomen. En dan kwamen ze in Nederland werken. En via die route kregen ze ook iets van huisvesting aangeboden. Soms echt hele slechte huisvesting. Maar door het wegvallen van werk viel ook de huisvesting weg. En zaten ze hier in een hele lastige situatie. En zijn deze mensen ook wel geholpen, ofwel om weer opnieuw werk te vinden, maar dan ook goede huisvesting, of dat ze hulp hebben gekregen om terug te keren naar hun eigen land. Ja, wat ik moet denken aan de zusjes Sofia en Najwa. Dat zijn twee zusjes uit Amsterdam. En die waren, die zijn 25, 26 en 22 jaar ongeveer. En die waren illegaal in Nederland. En die hadden een soort van illegaal leven opgebouwd in Amsterdam. Hadden niet echt een huis. Sliepen, maar was een soort van quasi keldergarage. Maar zij wilden wel studeren. En zij wilden wel. Zij waren eigenlijk ook thuisloos. En op een gegeven moment konden zij dus ook geen aanspraak maken op hulp, omdat zij illegaal waren. Hoe gaan we om met jongeren en illegalen in Nederland? Esmee? Ja, op dit punt heb ik niet de hele specifieke kennis. Nee. Maar hier ligt wel een enorm vraagstuk. En ik heb het belangrijkste probleem daarin is, denk ik, dat dit een vraagstuk is wat bij de landelijke politiek op tafel ligt. Maar dat is echt een soort hete aardappel die doorgeschoven wordt. Ja, zo klinkt het ook. Want als je zegt, je zegt het Lissabon-verdrag 2030 geen daklozen, dan lijkt me dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen welk papiertje die daklozen op zak hebben. Ja, klopt. En dat onderscheid wordt dus wel gemaakt. En daarnet hadden we het al eventjes over. Van ja, let op hè, met dat jargon. Dat we spreken over economisch daklozen en illegale daklozen. Stop met het onderscheid te maken. En geef mensen gewoon het recht op huisvesting. En help mensen verder. Op het moment dat ze een beroep doen op hulp. Even voor alle helderheid. Mensen die binnen de EEG wonen, of de Europese, binnen Europa wonen. Die hebben bijna dezelfde rechten als een Nederlandse burger. En de overheden slagen er in Nederland in. En de ambtenaren doen alsof dat niet zo is. Maar iemand die uit Bulgarije komt heeft echt bijna dezelfde rechten op opvang en op financiële ondersteuning als een Nederlandse burger. En dat doen we al niet. Laat staan de man uit Servië die we hebben, die niet terug durft naar Servië, afgewezen is als vluchteling en probeert te overleven in Nederland. Ja, dat is een gigantisch probleem. Maar ja, er is geen politiek draagvlak voor. Ja. Esmee, het is vandaag Werelddakloze Dag. Dat was voor ons in deze uitzending een goed moment om stil te staan bij alle mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Wat kunnen we op korte termijn als luisteraar doen om bij te dragen aan het oplossen van dit probleem? Stop met oordelen. Mm-hmm. Dat is een hele belangrijke. Op het moment, wees alert ook op signalen in je eigen omgeving. Vanuit bewustzijn, het kan iedereen overkomen. En kom je mensen op straat tegen, heb oog voor mensen. Want daar begint het denk ik ook mee. Met echt iets van een basishouding. Ik zie jou. En jij mag er zijn. Ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke is. En ja, ik hoop dat de mogelijkheden van woningdelen op korte termijn ook veel makkelijker worden. En dan zou ik het wel ontzettend mooi vinden als je in Nederland ook een situatie krijgt. Heb je ruimte over in je huis. Open je huis ook voor mensen. Ja. En sta open gewoon voor mensen. En ga niet ook als een boze buur protesteren. Duidelijk. Op het moment dat er nieuwe huisvesting gerealiseerd wordt. Dankjewel voor je tijd. Esmee Wiegman, directeur van de branchevereniging Valente. En Rob Geurtsen, vrijwilliger bij het Daklozenkantoor. Dank dat jullie hier waren. Dit was Vroeg van maandag 10 oktober. Werelddaklozendag. Ik wens jou een hele fijne week. En morgen zit Stefan weer voor je klaar. Nu gaat je ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Tot volgende week. NPO Radio 1. 6 uur. Kersenboom.